ฎหมายบ้านเมืองกฎหมายคณะสงฆ์ตำรวจจับพระไปสึกก่อนสอบสวนที่หลังตำรวจทำไม่ถูกต้องกฎหมายคณะสงฆ์ก็มีวินัยสงฆ์ก็มีมันต้องให้คณะสงฆ์สอบสวนให้มันได้ข้อมูลก่อนว่าสมควรลาสิกขาหรือไม่แล้วจึงมอบให้เจ้าหน้าที่ไปจัดการอันนี้ทำกันแบบเนี้ยมันขัดกับรัฐธรรมนูญนะพอนิมนต์พระไปโรงพักให้สึกจับเข้าห้องขังและสอบสวนที่หลังเขาหลีกเลี่ยงกฎหมายข้อที่ว่าห้ามขังพระแต่ว่ามันก็ขัดกับกฎหมายคณะสงฆ์พระภิกษุทำผิดพระธรรมวินัยคณะสงฆ์ต้องสอบสวนก่อนคณะวินัยทรก็มีศาลของสงฆ์มีศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกา